الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Geçen hafta Enfal suresinin 42. ayetini bitirmiştik. İki ordunun Bedir'de buluşması konusunu anlatmıştı. Ardından şimdi bu konuya, Bedir Savaşı konusuna devam ediyor. Şöyle buyuruyor: اِلْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا. Hani Allah sana onları uykunda az göstermişti. Yani peygamberimize ve de sahabeye uykularında düşman ordusunun az olduğunu göstermiş. Miktarını, sayısını az göstermiş. Ölüsü, ben de mi? وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. Eğer siz onları çok görseydiniz, niye böyle yaptığını Allah-u Teala anlatıyor şimdi. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. Eğer onları çok görseydiniz, لَفَشِلْتُمْ dağılırdınız. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ. İş konusunda, savaş konusunda münakaşaya başlardınız. Tartışırdınız, biz onlarla başa çıkamayız, onlar çoktur derdiniz. Ve lakinnallâhe sellem. Lakin Allah sizi korudu. İnnehu alimun bidâtisudur. Çünkü o göğüslerdeki sinelerdekini bilir. Şimdi bu ayeti kerimeyi de geçen yapmıştık. Yani geçen hafta bu ayeti kerimeyi tahmin ediyorum bitirmiştik. Yani olay şu: Bedir Savaşı'nı teferruatlı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatıyor Yüce Allah. Yüce Allah uykuda bile Müslümanlara savaş taktiği veriyor. Uykuda bile. Durmak yok. Diyor ki onları size uykunuzda az gösterdim. Zaten onları size çok gösterseydim siz dağılıp giderdiniz, münakaşaya derdiniz bu konuda diyor. Fakat ben sizi korudum. Hatta selleme, İslam kelimesinin bundan geldiğini, korumak anlamına geldiğini. İslam, Müslüman, Kur'an insanlığı korumak için gönderilmiş. Bak, Allah'ın bir ismi de selamdır, koruyucudur yani. Efendim, dedim. Şimdi devam ediyoruz. وَاِنْ يُر۪يكُمُوهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا. Bu sefer düşmana da diyor Allah-u Teala, sizi karşılaştığınız zaman sizin gözünüzde ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا az görür düşmanlar. وَيُقَلِّلُكُمْ sizi de gösterdim ف۪ي اَعْيُنِكُمْ onların gözlerinde az gösterdim. Yani onların gözünde sizi az, sizin gözünüzde de onları az gösterdi. Liyeqliyallahu emran kâne mefûle. Allah'ın işi, emri yerine gelsin diye. Bunu böyle yaptım diyor. Bu işin savaşı kazanmakta bir taktik olarak yaptım diyor. Öyle diyor. Liyeqliyallahu emran kâne mefûle. Allah'ın bu savaş izinin olacak olanı gerçekleştirmesi için, gerçekleştirmesi için Allah'ın böyle. Ve ilallahi turca'ul umur, bütün işler Allah'a dönecektir. Bütün işleri ben yönetirim. Benim yönetimimin dışında bir şey olmayacağına göre, sizin yaptığınız, yapacağınız bu Bedir Savaşı'nda benim emrimden geçip gidecek. Benim bilgi tahtımdan, benim müdahalemle geçip gidecek. Yoksa bütün işleri bana verin. Yoksa benim olmadığım yerde bir iş mi olur? Benim olmadığım bir yer mi var? Benim müdahale edemediğim bir iş mi var? Dedi. O zaman size bir iş düşüyor. Ben gereğini yaptım. Allah-u Teala diyor ki ben gereğini yaptım. Meleklerimi gönderdim. Efendim. Onları sizin gözünüzde, siz onların gözünde az gösterdim. Gerekeni yaptım. Şimdi size bir emir veriyorum. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. İzâ lekîtum fiyeten fethet. Siz bir grupla karşılaşınca, bir düşman grubuyla karşılaşınca fesbutu, sağlam durun. Ve zikrullaha, Allah'ı anın, Allah'ı hatırlayın. Kesiran çok. Leallekum tuflihun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şimdi burada iki emir veriyor Allah-u Teala Müslümanlara. Bu ayet, bu ayet. Düşmanla karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Savaş taktiği bu. Bir defa sağlam duracaksınız. Kaçmak yok. Geri dönmek yok. Ali İmran suresinde belâin tasbiru der ve tettekû. Eğer sabrederseniz, işte sabretmek demek sağlam durmak demektir. Yani burada o manayı veriyor, orada o manayı veriyor. Bu iki ayeti bir araya getiriyoruz. Sabretmenin ne olduğunu burada manalandırıyor. Sağlam durmanın ne anlama geldiğini orada manalandırıyor. Sabır demek, göğüs germek demek. Problemin altında ezilmemek demek. İşte burada da onu öyle manalandırıyor burada. Şimdi düşmanla karşılaşınca sağlam duracaksınız. Bu yetmez. Vezkurullah'a beni hatırlayacaksınız. Yani içinizde ben olursam, beni düşünürseniz korkaklığınız gider. Bunu Ali İmran suresinde ve tettegu diye, takva diye manalandırıyor Allah. Buradaki vezkurullah'a. Bu iki ayet böyle birbirine mana veriyorlar. Bizim işimiz de bu manaları bulmak. Yani şimdi benim olduğum gönül mağlup olmaz. Az. Bu muhteşem bir şey. Yani sen beni hatırlayacaksın savaş anında, bir de ben seni mağlup edeceğim, öyle mi? Böyle bir şey olmaz. Şimdi gelecek konuşacağız, bu arkalarda var mı bilmiyorum. Ha, çok ilginç şeyler var buralarda. Efendim. Şimdi belki orada unuturum onu. Şimdi hatırıma gelmiş dedim. Aslında bunu sonunda söylemek lazım ama şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar, savaş teknolojisi değişir. Çağdan çağa değişir. Savaş teknolojisi. Peygamberimizin döneminde kılıç vardı, o kadar. İşte biraz da kalkan vardı, işte o kadar. Ok. İptidai. Şimdi bize hayal geliyor. Yani o savaş teknolojisi. Develer, atlar, işte bunlarla savaş bu. Şimdi uçak geldi, fantom uçağı. Görünmeyen uçaklar. Pah! Adamın yerini tespit ediyor. Tak bombayı bırakıyor kaç metreden, işi bitiriyor. Fakat maddi teknoloji değişiyor ama manevi hiç değişmiyor. Manevi değerler, manevi bakımdan savaş taktiği hiç değişmiyor. Bu benim çocuğumdur ha, bu yorum. Evet. Hiç değişmiyor. Sağlam durmak, Allah'ı anmak, daha gelecek, daha gelecek. Sabretmek, takva, bunlar değişmez. Bunlar ilk insanda neydiyse kıyamete kadar o olacak. Manevi silahlar değişmez. Maddi silahlar değişiyor, teknik değişiyor. Biz şimdi okla mokla filan savaş olmaz yani. Ne oku ya kardeş, sen oku nereden nereye gidiyor? Adam kaç kilometre daha atar hesabı? Şimdi manevi silahlar değişmiyor. Takva değişmiyor. Allah'ı hatırlamak değişmiyor. Sabır değişmiyor. Daha gelecek. Gelecek konuşacak. Şimdi söyledim onu ki korktum yani unuturum diye. Beni çok çok anın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Zafer budur. Zafere ancak böyle ulaşabilirsiniz. Felah, kurtuluş demek zafer demek. Tabi savaşla alakalı olduğu için burada doğrudan doğruya zafer anlamına gelir. Burada felah kavramı zafer anlamına geliyor. Yani problemleri çözüp sonuca ulaşmak zaferdir. Onun için burada felah kavramını kullanıyor. Şimdi bu hesbutu kelimesini biraz azıcık irdeleyelim. Sağlam dur kelimesini, bu emrini, Allah'ın bu emrini biraz irdeleyelim. Ya Rabbi bizim ayağımızı nasıl sağlam tutacağız? Diyor Allah-u Teala beni zikredeceksin diyor. Bu da yeterli değil. Bak şimdi buna Muhammed suresinden cevap veriyor Allah. Şimdi o ayeti adresin buraya geleceğiz. Başka türlü bunu şimdi bu fesbutuyu sağlam durun. Sabredin. Bunu nasıl yapacağız biz? Diye bir soru soracağız doğal olarak buraya. Ha o soruyu cevabını orada veriyor. Diyor ki Allah-u Teala. Muhammed suresi. Ya eyyühennezine amenü. Ey iman ederler. İn tansurullâhe. Allah'a yardım ederseniz. Yansurkum. O da size yardım eder. Ve yüthebbit ekdâmekum. Bak bak bak bak. Ayaklarınızı sağlam tutar. Hah işte bak bak. Fesbutu nasıl olacağını o da söyledi. Allah'ın dinine yardım ederseniz. Allah'a yardım ederseniz. O size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar. Ha ben tutacağım diyor Allah-u Teala. Ben. Sen gerekeni bana yap. Ben sana yapacağım gerekeni. Anlaşma yapıyor Allah. Muhammed suresi. Dehşet. Eğer Allah'a yardım ederseniz şartlı, şartlı, şartlı. O da size yardım edecek ve ayaklarınızı sağlam tutacak savaşta. Ben tutacağım diyor Allah. Ayaklarınızı ben. Çünkü senin gönlün, senin amellerin Allah'ın dinine yapacağın yardım Allah'a diyecek ki benim ayaklarımı sağlam tut. O da tutacağım diyor. Ben de tutacağım. Anlaşma yapacağım. Önce sen sonra ben. Allah anlaşmadığını söylüyor. Önce sen yapacaksın sonra ben. İşte bu fesbutuyu nasıl yapacağız diye sorduk. Ya Rabbi bu bizim, biz bunu nasıl yapacağız bu işi? Ben yapacağım. O da diyor ki ben yapacağım ama sen önce bir iş yap. Önce bana yardım edeceksin. Sen ben de sana yardım edeceğim. Diyor. Bak işe bak sen. Ya Rabbi ben sana nasıl yardım ederim? Senin yardıma muhtaç değilsin ki sen Allah'sın. Sen her şeyi yaparsın. Hayır hayır benim dinime yardım edeceksin. İnsanlığa yardım edeceksin. Benim dinimi çalışacaksın, başka gönüllere taşıyacaksın. Ya. Biz Müslümanların gönlünü taşıyamıyoruz bu dini. Kalk başka. Nerede? Nerede? Şimdi devam ediyor. Daha yapacağımız şeylere devam ediyor. Bak bitmedi. Bak bir diyoruz sağlam tutun ayaklarınız. İki beni çok şey anın. Tamam etti iki. Devam ediyoruz. Bak. Arka sefer dönüyor. Bitmiyor bu. Ve etiullah ve resulahu. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Nasıl yapacağız bu işi? Ya Rabbi itaat ediyoruz sana. Eylemle, eylemle. Öyle lafla değil. Lafla değil. Şimdi bir emir vereceğim sana diyor. Onu yaparsan bana itaat etmiş olursun. Ya Rabbi. İtaatı da tanımlıyor şimdi ya. Allah tanımlıyor. Ve la tenazav. Münazaa etmeyeceksiniz. Aranızda münazaa yok, münakaşa yok, tartışma yok. Derinlemesine tartışma yok. Aranızda tartışma yapmazsanız, münakaşa yapmazsanız bana itaat ettiğini ben anlarım. Bu emri ben veriyorum. Bu emri yerine getirdim, bana itaat ettin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi münazaa yok, tartışma yok. Tartışırsanız ne olur açıklayayım size. Bak açıklayayım. Fetevşelü dağılırsınız. Müslüman topluluk münakaşa ederse, derinlemesine münakaşa ederse dağılırsınız. Kelebekler gibi dağılırsınız. Ve tezhebe rihukum. Ve gücünüz gider. Sosyal gücünüz, siyasi gücünüz, ekonomik gücünüz gider. Vay vay vay. Rih. Rih kelimesi aslında rüzgar demektir. Fakat burada sosyolojik manada kullanmış Allah. İşte bu raç. İşte bu raç. Yani rih kelimesini Arap rüzgar diyor. Fakat bunu 1400 sene evvel sosyal güç olarak kullanmış bunu. Siyasi güç olarak kullanmış bunu. Ekonomik güç olarak. Şöyle derler. Ya adama bak be, rüzgarı esiyor be hala. Rüzgarı esiyor. Amerika'nın rüzgarı esiyor mesela. Osmanlı'nın rüzgarı esiyordu. Dört kıtada. Ha, o büyük güce rih diyor Allah. Bak bak bak bak bak. Şimdi bakarsın bir adamın efendim şöhretini rüzgar esiyor. Esiyor rüzgar. Ha, işte bu güç, sosyal güç, siyasi güç, ekonomik güç gider diyor, gider. Münakaşa ederseniz kaybedersiniz. İşte İslam alemi münakaşa etti, Osmanlı Devleti yıkıldı. Ve kaç tane devlet kuruldu? Rüzgar git. Rüzgar, rüzgar kal. Rüzgar, başkasının rüzgarı esiyor şimdi. O muhteşem şu kelime işi bitiriyor ya havu. Havu dediğimi ya bulmuyor. Bana itaat edin, peygamberime itaat edin. Münakaşa etmeyin. Münakaşa ederseniz dağılırsınız kelebekler gibi. Kıyamette olacak öyle. Ha, nerede biliyor musun? Kıyamet koptuğu zaman diyorlar. El kâriyatü mel kâri'a. Ve mâ edrâ kemel kâri'a. Yevme yekûnun nâsu kel ferâşin mebthûz. O kıyamet günü insanlar kelebekler gibi dağılacaklar diye çaba. Ayet var. Kıyameti böyle olur. Ha şimdi. Kelebekler gibi dağılırsınız diyor. Münakaşa etmeyin ey Müslümanlar. Ve tezhebe rihukum. O sizin rüzgarınız gider, kaybolur. Böyle Müslümansın, Müslümansın diye olmaz ha. Bana itaat yapmayan kim olursa olsun. Rüzgarı gider. Şimdi biz İslam alemi, bizim şu Türkiye'mizde sen ocusun, sen bucusun, sen şucusun, ben bucuyum diye diye münakaşa ede ede rüzgarımız gitti. Rüzgarımız 2 metre esmiyor. Ha, ha. Dünyada 2 metre esmiyor. Bizim kendi içimizde de rüzgar yok. Ya el alem değirmeni çeviriyor rüzgarla. Hollanda'da ya adam değirmeni rüzgarla çeviriyor. Bizim rüzgarımız değirmen bile çevirmez. Nasıl çeviriyor? Görmüyor musun münakaşaları? Bu hocaların yaptığı münakaşaları görmüyor musun? Bu insanlığı ayırdılar. Şu tarikat, bu tarikat, şu cemaat, bu cemaat, şu mezhep, bu mezhep. Yok Aleviydim, yok Sünniydim, yok Vahabiydim, yok Şiiydim, yok buydum, yok oydum. Mahvettiler İslam alemini ya. İslam var ya, İslam. Bu kelimenin yanında başarı kelime olamaz. Bunu diyorsun anlamıyorum ya. Allah yanlış söylüyor. Ben ne bileyim burada yanlış mı söylüyor şimdi? Allah İslam'ı gönderdim. Din olarak onu seçtim. Adamlar başka şey din olarak seçiyorlar. Bunu anlatıyoruz, anlamıyor. Ya bu İslam'dan başka bir din olur mu? Allah ben bunu seçtim diyor ya. وَرَلَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا Bitti. Sen Allah'a değilsin ki. Sen neyini, dinle ne anlıyorsun sen? Ben seçiyorum. Bak neyi seçiyorum. Öyle diyor. Anlat bunları, anlatamıyor. Şimdi Allah-u Teala burada buyuruyor bak. Terledim ha. Bu ayet beni terletti. Aldı beni altına, ezdi beni, ezdi beni, etti beni ufak. Bana ve peygamberime hitap ediyor. Münakaşa yok. Kim bu emri veriyor? Bu Bayat Hoca vermiyor ona. Hazreti Muhammed de vermiyor ona. Hazreti Muhammed de buraya uymak mecburiyetine dön. O da bu ayeti getirdi. O da buraya uyacak. O da münakaşa etmeyecek. Toplumu tartışmaya sevk edemezsin. Hele din adamıysan hiç sevk edemezsin. Bunu okuyacaksın insanlar. Bunu öğreteceksin. Bunları beyinlere kazıyacaksın. Gönüllere kazıyacaksın. Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tedhebe rihukum, sizin rüzgarınız gider. Değerli kardeşlerim, dünya konjüktüründe hiçbir rüzgarımız yok. Ne siyasette, ne ekonomide, ne üniversite biliminde. Şimdi onu yazıyorum, bir kitap yazıyorum. Nefsin kirlenmesinde kıskançlığı yazıyorum. Şimdi sabahleyin kalktım onu yazıyorum. Akşam da onu yazıyorum. Akşam da onu yazıyorum. Sabah da onu bitmiyor. Kıskançlığa geliyor. Ne diyor Allah biliyor musun? 213. ayetinde. Bakara. Aman ya. Gece sabaha kadar o ayete uğraştı. İnan. Ve uygun da ona uğraşıyor. Sabahleyin kalktım yazıyorum. O diyor. Eskileri anlatıyor şimdi Allah. Yahudi, Hristiyan din adamlarını anlatıyor. Kitap onlara geldikten sonra diyor, aralarındaki kıskançlıktan dolayı halkı böldüler, parçaladılar. Bak bak bak din adamları. Min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyen beynehum. Aralarındaki kıskançlık hasetten dolayı diyor. İnsanları böldüler parçaladılar o ilim adamları, din adamları diyor. Siz öyle yapmayın diyor bize. Üniversitemiz çürüdü. Üniversiteler çürüdü. Kıskançlık hasetten dolayı hocalar birbirlerine hasetten dolayı efendim o kıskançlık yılanı zehirledi bizim üniversiteyi. Zehirledi. İlim kokması gerekirken, ilim dumanı çıkması gerekirken kıskançlığın dumanı çıkıyor. Yılanlar üzüyor dedim. Aynı böyle yazıklar. Adamlar birbirlerine münakaşa ederken ilim yapamıyor ki kardeş. Adam nerede kitabın üzerine oturacak da çalışacak da edecek de laboratuvara girecek, üretecek bir şey. Ben ayet söylüyorum, ben söylemiyorum. İlim adamları diyor. Ben demiyorum Allah aşkına. 213. ayet bu boşuna buraya konmadı. O ayeti de o Hristiyan, Yahudi ilim adamları okumayacak. Biz okuyoruz. Bizi terbiye etmek için bunu buraya koydu. Heyecanlanıyorum işte. İşte yok, ilim rüzgarımız esiyor mu? Nereye kadar esiyor? Ne dersin sen? Öfürük kadar esmiyor, öfürük. Ha böyle öfürüsün ya. O kadar esmiyor bizim ilim rüzgarımız dünyada ya. Ben içindeyim de. Bu üniversitede, iki üniversite okudum. 8 sene, 36 senedir de hocayım. Orada işte anlayıştı. Bitti. Kaç senedir? 44 sene mi? Ne yapıyorsun? İşte. Yarım asırdır bu işin içindeyim de görüyorum efendim. İki adım ileri gidemiyoruz. İşte وَتَدَبَرِ يَحُكُمْ demiş Allah. 1400 sene evvel muhteşem sistemi koymuş. Efendim dağılırsınız, rüzgarınız gider. E ne yapacağız ya Rabbi? Habele bize de, biz yana erir. Bizim nefislerimiz tartışıyor. Beynimiz değil, akıl yok. Vesburu, sabredeceksin. Münakaşa yok, sabır var. Nefsinizle hareket edip dağılmayınız. Sabır var. İnnallâhe mâsâbirin. Ya Rabbi, sabrettik ama bunu yapamayız bunu ya. Zor oluyor bu iş. İnnallâhe mâsâbirin. Ben sabredenlerle beraberim. Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Sen sabret, ben senin yanındayım. İşi ben ele alacağım. Bırak bu işi sen şimdi. Sen yapamazsın bu işi. Yeter ki benim beraberliğimi kazan. Vah. Da, da, da. Allah. Allah diyor ki ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun sizinle beraberim. Hadid suresi. Mücadele suresinin 7. ayeti. Nerede olursanız olun sizinle beraberim. Ama o ayrı bir beraberlik, bu ayrı bir beraberlik. Anlıyor musunuz? İkisini de ma kelimesiyle kullanıyor. Ma beraber demektir. Ben özel olarak sabredenlere beraberim. Özel, özel. Özel. Benim kulum sabrediyor ya, ha, beni yanına istiyor. Ha, ben de orada olacağım. Allah fermanı öyle verir. Münakaşa etmezseniz, dağılmazsanız, rüzgarınız gitmezse, bunların yapılmaması için gereken sabrı, dayanıklılığı gösterirseniz, ben sizinle beraber olacağım. İşte hadi. Şimdi biz Allah'ın beraberliğini istemiyoruz, biz kavga ediyoruz. Sen bizim yanımıza ne işin var ya? Biz de buraya kavga etmiyoruz. Biz münakaşa edeceğiz. Biz münakaşa ettik mi bizim nefsimiz semiriyor. Besleniyor, büyüyor, gıdalanıyor. Çok seviyoruz biz münakaşa etmeyi. Kavgayı çok seviyoruz ya Rabbi. Ama senin beraberliğini de kaybedeceğiz ama ne yapalım? Böyle diyoruz biz Allah'a. Şimdi şu ayete bakın. Allah aşkına. Ben sabredenlerle beraberim. Fermanını ben veririm. Bunu Allah. Yani münakaşa etmeyeceksiniz demek anlamına geliyor. Münakaşa edenlerle beraber değilim demek işte Allah. Oradayım ama diyor. Ben hiç onları kale almıyorum. O deftere yazıyorum münakaşaları. Deftere yazılıyor. Kiramen katibin yazıyor. Ben de biliyorum. İnnallah habirun bima ta'melun. Yaptıklarınızdan haberdarım. Her şeyi biliyorum. Ama desteğim yok size. O münakaşa eden ağızlar, o nefislerle beraber orada yok. Ben o yardımını keşfettim. Bir emir daha veriyorum. Bak bir daha. Ve la tekunu, olmayınız. Bak şimdi. Münakaşa etmeyiniz. Olumsuz bir emir. Yasak koyuyor. Bir yasak daha koyuyor. Ve la tekunu, olmayınız. Kellezine, o kimseler gibi ki haracu min diyarihim, kendi ülkelerinden çıktılar. Yani müşrikler kendi ülkelerinden çıkıp geldiler ya Bedir'e. Bedir'e savaşa geliyorlar ya. Batara. Sükse. Sükse. Veliha elmez. İnsanlara gösteriş yapmak için. Ülkesinden çıkan adamlar gibi olmayın. Ve yasuddûne an sebîlillah. Allah'ın yolunu engelleyenler gibi olmayın. Vallahu bimâ yâmelûne muhîm. Allah onların yaptıklarını ihata etmiştir. Kapsamına almıştır. O hisar içine almıştır bunu. Hani hisar diyoruz ya, kale kale kale, ha. Muhit, muhit bu, muhit. Allah muhittir. Her şeyi ihata etmiştir. Her şeyi kapsamına almıştır. Onun bilgisinin, haberinin dışında hiçbir şey kalamaz. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil berri vel bahr وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Aman ya Rabbi! Bir yaprak bile benim bilgimin dışında daldan düşmez diyor. Ha o yaprak var ya, ha ha düşüyor ya, ha ha o benim bilgimin altında düşüyor. Daha bir sürü şey söylüyor. Şimdi burada özel anlamda şöyle bir haber nakledilir. Bu kervan geçiyordu ya, burada yukarıda geçti, kervan sizin aşağınızdaydı. Siz vadinin yakın kısmında, düşman ordusu da uzak kısmındaydı filan demişti ya, hani geçen cuma konuştuk onu. Efendim o kervan da sizin aşağınızdaydı. Efendim deniz kenarından gidiyordu. Bu Ebu Cehiller, Ebu Lehebler filan hep oraya geldiler. Kervanı sağlam teslim aldılar. Dediler ki yeter artık, artık geri dönelim. Kervanı aldık, sağlam aldık yine. Lüzum yok artık başka bir şey yapmaya. Ebu Cehil dedi ki yok, biz gideceğiz. Bedir'de buluşacağız bunlarla, bunları mahvedeceğiz. İslam'ın nurunu söndürecek dedi Ebu Cehil. Böyle bir haber nakledilir. Tabii ki şu soruyu sorarız burada. Ebu Cehil'in yanında kim vardı da kim yazdı bunu da böyle söylediğini biliyor. O zaman nerede kalem, nerede defter? Müslümanlar bu tarafta, Ebu Cehil o tarafta. Ha, Ebu Cehil'in orada yaptığını sonra o kafirlerden Müslüman olanlar söylemiş olabilirler. Böyle bir rivayet gelmiş olabilir. Ama şeye doğru düşüyor, ayete doğru düşüyor. Haber ayete doğru düşüyor. Yani caka satmak. Yani caka satmak, batın. Ve riayen nasıl? Ve insanlara gösteriş yapmak için. Efendim, memleketinden çıkan sevine sevine efendim, zurnalı murnalı çıkıp efendim Müslümanları ezeceğiz işte efendim Bedir'de. Böyle, böyle caka satarak çıkanlar gibi olmayın. Siz ne için savaşa gidiyorsunuz? Siz savaşa özgürlükler için gidiyorsunuz. İslam'ın efendim hapsedilmek isteyen, yok edilmek isteyen inancını ve ibadet özgürlüğü için, dünya özgürlüğü için siz savaşa gidiyorsunuz. Siz herhangi bir toprak moprak alma şeyi falan ya, sizin niyetiniz başka. Sizin niyetiniz gösteriş olamaz diyor Allah-u Teala. Caka satmak olamaz. Siz ciddi işe sarılacaksınız. Onlar gibi olmayın. Ve yesudduna an sebilillahi, ve Allah'ın yolunu engelleyenler. Yani bakınız, Bedir Savaşı'nın kafirlerin amacını söylüyor. Allah'ın yolunu engellemektir. Yani kafirlerin Bedir'e gelmesinin sebebi, Müslümanlarla savaşmalarının sebebi, amacı Allah'ın yolunu engellemektir. İşte ayet bu. Onların amacı bu. Sizin nedir amacınız? O yolu açmaktır. Onu tıkamaya çalışan, onu engellemeye çalışanların engelini ortadan kaldırmaktır. Sizin gayeniz bu. Siz onlar gibi olamazsınız. Bak, bu kadar detaylı bir şekilde size haber veriyorum Allah-u Teala diyor. Yani onların gönlünden geçen niyetlerini bile size anlatıyorum. Bak ne kadar yardım ediyorum size bak. Yani adamların niyeti nedir? Efendim Allah'ın yolunu tıkamak. Bunu haber veriyor Müslüman tarafına bu ayetle. Ayet indiriyor Peygamberimiz. Ve o haberi veriyor. Vallahu bima ya'meluna muhit. Siz hiç korkmayın. Onlar böyle caka satsınlar. Onlar böyle hava atsınlar, riyakarlık yapsınlar. Onların niyeti böyle olsun. Benim yolumu engellemek olsun, tıkamak olsun. Dinamit atsınlar benim yoluma. Ha? Ben onların yaptıklarını ihata ediyorum. Biliyorum. Yapsınlar bakalım. Özgürlükler, yoksunlar. Özgürlük veriyor. Kendi uğruna savaşana bile özgürlük veriyor. Ha, o anda aslında bitirir işini. Bitirmiyor. Siz mücadele vereceksiniz benim uğruma. Öyle boşu boşuna Allah'ın yoluna girilmez öyle. Bedava. Bedava yok, bedava. Mücadele var. Nefsinle mücadele yapacaksın önce. Sonra Allah'ın düşman olanlarla mücadele yapacaksın. Onun için mücadelesiz, çalışmadan, emek sarf etmeden Allah'ın yoluna gidilmez diyor Allah. İyi bilin ha. Bak ben de savaşıyorum onlarla bak. Haber taşıyorum size, haber veriyorum size, meleklerimi gönderiyorum size. Plan onlara gönülden korku veriyorum. Onları gönülden korku veriyorum, size yardım ediyorum, ben de uğraşıyorum. Ben de yolumu aydın tutmak için efendim, benim ışığımın yanması için, nurumun yanması için ben de sizinle beraber çaba sarf ediyorum. Şimdi bak, şimdi onların bu niyetlerini söylüyor Yüce Allah. Ardından neden böyle Allah'ın yolunu kapatmak için, Allah'ın yolunu engellemek için mücadele verdiklerinin de nedenini anlatıyor. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlatıyor şimdi. Bak bak bak bak. Yani o kadar detay anlatıyor ki Allah-u Teala. Her şeyi koyuyor ortaya. Ve iz hani zeyyene lehum, onlara süsledi. Eş şeytanu şeytan a'malehum, amellerini. Vaa. Problem buradan kaynaklanıyor diyorlar. Bak söyleyeyim size. Onlar şeytana uğraşıyorlar. Siz bana uğraşacaksınız. Çünkü onların amellerini şeytan süsledi. Mana verelim ayete de dönelim açıklayalım onu. Ve gâle dedi şeytan onlara. La gâlibe lekumul yev. Bugün size kimse minennâz. Hiç kimse sizi mağlup edemez. Şeytan bunlara vesvese veriyor. Onlara diyor ki bugün sizi insanlardan kimse mağlup edemez. Size mağlubiyet yok. Ve inni canun lekum. Ben de size komşuyum da, ben de size yardımcıyım. Ben de size yardım edeceğim savaşırken Müslümanlarla. Tabii. Ya. Ben de size komşuyum. Felemma. Ne zaman ki tera etil fi'etani. O iki grup, yani Müslüman grupla müşrik grup, kafir grup birbirini gördüler. Nekese ala agibeyhi diyor Allah-u Teala. Şeytan arkasına döndü kaçtı. Bıraktılar orta yere. Hani sizinle beraberdim demiş onlara. Allah-u Teala diyor. Hemen o Müslüman orduyla kafir ordusu birbirini görünce nekese ala agibeyhi, ayağının üzerine dönüp kaçtı diyor. Ve gale dedi onlara, hem diyerek de kaçıyor, hem kaçarak hem söylüyor. İnni beri ümmük, ben sizden uzağım. Ben sizden uzağım. Ben sizden beraber olmam. İnni ara, ben görüyorum. Mâ lâ teravne, sizin görmediğiniz ben görüyorum diyor şeytan. Şeytan melekleri gördü. Müslüman ordusu çok. Ooo, bir ordu dehşet bir şey geliyor. Müslümanlar melekleri görmüyor. Ama şeytan melekleri görünce İnni eva mâle terovne dedi. Sizin görmediklerinizi ben görüyorum, ben sizinle beraber olamam, ben de giderim bu arada. İnni ahafullah, ben Allah'tan korkarım. Baba. Şeytan diyor ben Allah'tan korkarım. Allah'a inanıyorum ve korkuyorum da. Şu hale bak. Yani kafirden çok daha ileride ha. Şeytan. Allah'a inanıyorum bak. Vallahu şedidü rikab. Allah'ın azabı şiddetlidir. Deli kaçtı diyor. Bedir'de iki orduyu görünce. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Analizini yapalım yani. Şimdi ve iz zeyyene lehumu şeytanu a'malehu. Bak. Burada çok ince bir nüans var. Ramazan, ayağı fırlamanlar. Şimdi sıkıdır. Şimdi burada çok ince bir kılcal damarda ameliyat yapacağız. Hele. Büyük damarda ameliyat yapmak kolay. Damarı görüyorsun. Bıçağı ince damarlarda yaptırma. Yap da hemen bıçağı kaçırırsın oraya. İnce damar. Şimdi şeytan onların amellerini onlara süsledi. Demek bu kafirlerin amelleri var da amelleri süslüyor. Şeytan amel yaratmıyor. Bak bak işte ince namaz bulasın ama o amel yapıyor, üretiyor. Ardından şeytan o amele altın suyuna batırıyor. İçi bakır. Onu güzel gösteriyor. Diyor ona bak bak bak. Bu senin amelin altın gibidir diyor. Bak görüyor musun? Bak şimdi ne güzel. Bak ne güzel yapıyorsun. Bak ya. Saldın. Ha ha. Yürü. Yürü İslam'ın üzerine. Yürü Hazreti Muhammed'in üzerine. Yürü. Süslüyor diyor ameli. Bu Kur'an'da pek çok yerde yer alır bu. Şeytanın amelini süsleme olayı. Ameli süsleme olayı. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا اَلَى اللّٰهِ Kime ameli süslenirse onu güzel görür diyor. Bak bak bak. Güzel görür. O şimdi içinden kıpırdıyor sana. Şunu çal ya, şunu yap ya sana. Şu gıybeti yap diyor. Yani şu efendim neyse ahlaksızlığı yap diyor sana. Sana da şeytan o aradan sana süslüyor ameli. Yap yap. Nefsi diyor ki söyle söyle bak çok tatlıdır ha bu ya bu çok iyidir ha. İyidir iyidir de yaptırıyor sana diyor. Ya, bak. Sen de o ameli güzel görmeye başlıyorsun diyor o ayette. Burada da şeytan onlara amellerini süsledi diyor. Ameller var da o amelin üzerine bir sahte süs yapıyor. İçi perişan. İçinde yılan zehiri var filan. Şu var bu var yani. Ha? Falan. Ama üstünü süslemiş. Ve şeytan konuşuyor onlarla. İçten vesvese veriyor onlara. Ve gâle lâ gâlibukum âlibelekum liyav. Şeytan bize de süslüyor ha. Yani ayet-i kerime efemen züginel geneldir yani. Burada başka. Burada kafirlerden bahsediyor. Ama başka ayetlerde öyledir yani. Bize de süslüyor. Bize de hoş gösteriyor. Oh, bana öyle fetvaları gösteriyor, hoş gösteriyor diye. O fetvayı söylesem hiç kimse benim aleyhime konuşmaz. Hiç. Ha, ver de fetvayı ver. Ama ben Allah'ın süsünden veriyorum. Şeytanın değil. Anlatamıyorum. Şeytan onları süslüyor, fetvayı veriyorlar. Ben Allah'ın süsünü istiyorum. Ben buradan başa süs istemem, başa şey. Şimdi yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi Bayraktar Hoca hiç anlamam altında. Hiç. Şimdi gitsek kuyumcuya, kuyumcu bana 14 ayar, 10 ayarı, 22 ayar diye verse ben bir şey anlamam. Ve kandırır beni. Anlamam. Ayar mayar altın maltın bilmem. Hiç elimi almadım. İnsanlar da böyle. Amellerinin ayarını bilmedikleri için şeytan süsleyip veriyor. Al diyor. Allah'ın vahyinin bilgisinin fetvasının yok ki gönülde bir yeri. Bilmiyor ki adam Kur'an'ı. Fetvayı veriyor. Çok güzel süslü. Biz de amellerimizi tanımadığımız için şeytan onları o bakırı süsleyip veriyor bize. Bunu altın diye yutturuyor. Kandırıyor. Dedi ki onlara ve gâle lâ gâlibukum mülmül yâme minen nâs. İnsanlardan sizi mağlup edecek kimse yok. Korkmayız. Siz mutlaka galipsiniz. Ve inni cârulek. Dedi onlara ki ben size komşuyum. Car kelimesi çok önemli. Burada niye car ve inni nasrul leküm demedi. Size yardımcıyım demedi. La car dedi komşu. Yani komşu senin evinin dışındadır. Senin komşun gidebilir yani. Senden kaçabilir yani. Sana sormak mecburiyetini değil yani. Ne yapacağını sana sormak. Ama evinin içindeki bir çocuk sana sormak mecburdu. Baba falan yere gidiyorum. Ama şimdi kaçacak ya. Onun için ben size komşuyum diyor. Aslında yardımcıyım manasına gelir de. Ben size komşuyum diyor. Siz mağlup olmaz. Ben size yardım ederiz. Felemma teraetil fiyetani. Ne zaman ki o iki ordu, iki grup birbirini gördü. Nekese ala akbeyhi. Arkasına dönüp kaçtı. Hem gidiyor, hem gidiyor, hem de onlara vesveseyle diyor ki İnni berümmük, ben sizden uzak. Ben sizden uzak. Ben sizinle duramam. Bu aynı bu ayet Haşr suresinde de var, oraya gideceğim. Şimdi bu ayeti bitireyim de oraya gideceğim. Ben sizden uzakım dedi. Niçin? Onu da anlatayım size diyor. Hem anlatıyor hem kaçıyor. Hem kaçıyor hem anlatıyor. İnni ara mâ lâ teravni inni ahabullah. Sizin görmediklerinizi ben görüyorum. Şimdi Kur'an'da diyor ki Araf suresinde Allah, şeytan sizi görür, sizin onu görmediğiniz bir boyutta. Min haythu lâ teravne. Bak bu çok önemli bir olay. Yani şu anda şeytan bizi görüyor. Şeytan sizi görür ama sizin onu görmediğiniz boyuttan görür. Bir boyut var yani. Başka bir boyut var yani. Şeytanın başka bir boyutu var, oradan görüyoruz. Ama bizim görme kapasitemiz o boyutta değil ya. Biz göremiyoruz. Ayet. Onu da göstereyim size. Ayeti söyleyeyim de akşam gidin. Bak şimdi. İnnehu yarakum, o sizi görür. Huve ve kabiluhu, onun kabilesi, onun etrafındaki adamları, şeytanın kendi adamları sizi görür. Min haytu la teravne, sizin onu görmediğiniz bir boyutta. Ayet kaç? Ayet 27. Gidin onu tefsirden akşam bakın. Bu ayet uzun aslında, yukarıdan başlamak lazım. Neyse. Fakat çok ilginç bir şey daha söylüyor. Hem kaçıyor hem söylüyor. İnni ahafullah. Ben Allah'tan korkarım. Allah Allah Allah. Şimdi şeytan Allah'a inanıyor. Allah'ı biliyor. Bir de ondan korkarım. Vallahu şedidul gab. Allah azabı şiddetli olandır. Şimdi bakın. Haşr suresinde çok ilginç münafıklarla ilgili bir ayeti anlatırken Allah-u Teala şeytanı misal verir. Bak. Münafıkları şeytana benzetir. Bak şimdi ha bu ayet. Şimdi bunu bir defa daha anlatmıştım size ama tekrar bir daha anlatalım bunu. Bu konteks içerisinde, bu konu içerisinde anlatalım bunu. Bir hikaye anlatılır. Eskiden hocalar bu hikayeyi anlatırlardı. Ben de bu hikayeyi dinlemişim bazıda yani. Ne zaman ne bileyim ben. Bir defa en azından 30 seneden evveldir. Çünkü 30 senedir ben hiç bu kürsüden inmedim. 18 senesi bu buradadır yani. Dolayısıyla 30 seneden evvel dinlemişim onu. Fakat sonra da baktım ki bu ayetmiş. Kemeseri şeytani. Ha ayet, hikaye şöyle. Şeytan insanla arkadaş olmuş. Demiş ki mümine. Ya ha bu namazı kılıyorsun. Biz arkadaşız. Ha bu namaz benim hoşuma gitmiyor. Ha bu namazı bırak. Bırak da doğru dürüst arkadaş olalım ya. Asgari müşterekte buluşalım. Senin namazın ayrı olacak. Bizim arkadaşlığımız kaybettiriyor. Bıraktı diyor. Bıraktı namazı. Biraz sonra dedi ki şeytan. Ya sen şimdi Allah'a inanıyorsun. Değil mi? Ha. Olmadı şimdi. Sen Allah'a inanırken biz arkadaşlık yapamayız. Allah'a inanmayı da bıraktı, kafir oldu adam. Bu sefer dedi ki şeytan, ben senden yokum, ben Allah'a inanıyorum, sen Allah'a inanmıyorsun, sen benimle daha kat edin. Ben senden arkadaşlık yapmam da beni yoldan çıkarırsın sen. dedi şeytana. o ayet bu ayet. Bak bu anlattığım bu ayet. Şimdi okuyacağım bunu. Kemeseli şeytan. O münafıklar şeytana benzerler. İz gâle hane dedi şeytan. Lil insan insana ikfur. İnkar et dedi. Allah'a inkar et ki arkadaş olalım. Felemma kefere. İnsan da Allah'a inkar edince gâle dedi şeytan. İnni beri ümminke. Ben senden uzağım. Yok. Sen çok tehlikeli yere gittin. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben Allah'a inanıyorum. Kibir yaptım, secdeye gitmedim, kovuldum. Ama ben Allah'a inanıyorum. Şeytan Allah'a inanıyor. Ve ben seninle arkadaşlık yapmam dedi. Sen Allah'a inkar ettin, sen dehşet, sen şeytanın şeytanısın sen. Sen beni de yoldan çıkarıyorsun, biz arkadaşlık yapmayız dedi. Hayır, aynen hayır burada. Şimdi burada da inni beriyorum minkum. Ben sizden uzağım dedi. Olur mu öyle şey yani? Siz İslam'la savaşıyorsunuz. Allah'la savaşıyorsunuz siz. Allah'a savaş açtınız. Böyle şey olur mu dedi. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum deyince melekleri görüyorum. Biliyorsunuz 8000 melek. Önce 1000 tane gönderdi. Sonra 3000 tane gönderdi. 4. Sonra 5000 gönderdi. 9000 melekle kazanılmıştı Bedir Savaşı. Ayet bunları okudum size de. Bunları anlattım size. Enfal suresinde 1000 melek. Ali İmran suresinde bir pay 3000 gönderdi yetmedi. Bir 4000 daha gönderdi etti. 5000 daha etti 8. 1000 de burada gönderdi Enfal suresinde. İlk gönderdiği 1000 melek etti 9000 melek. 9000 melek yardımı ile Bedir Savaşı kazanılmıştır. Şimdi şeytan çok dehşet bir şey yani. Yani şeytan hemen bir ayaklarına döndü kaçmaya başladı. Hem konuşuyor hem onlarla konuşuyor hem kaçıyor. Bu kadar detayına göre anlatıyor ha. İnsanların amellerinin arkasındaki nedenleri, şeytanın etkinliğini, şeytanın nasıl etkilediğini bunları anlatıyor ki bizi terbiye ediyor. Bakın yani sizi aldatmasın şeytan. Sonra şeytan sizi yüzüstü bırakır kaçıp gider. Sen kalırsın o kötü amellerinle beraber. Sonra ne yapacaksın? Şeytan seni kurtarmaz. Neyse. Ezan okundu. Bu ayette kaldık. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in nasıl dehşet bir kitap olduğunu anlıyorsunuz. Bu din bize öğretilseydi bu sosyal hayatımız böyle olmazdı. Yani biz namazı, biz dini sıkıştırdık. Birkaç meselenin içerisinde sıkıştırdık. Onlarla ibaret zannettik. Ama bakın bu ne anlatıyor? Münakaşa etmeyeceksin diyor. Sosyal kanun koymuş. Allah siyaset kanunu koymuş. Sosyal kanun koymuş. Efendim aile kanunu koymuş. Ailede münakaşa olmayacak derinlemesine. Bu ailenin rüzgarı gider. Bunu aileden al, siyasete koy, sosyal şeye koy, mezhepler arasına koy, dinler arasına koy, toplumlar arasına koy, koy babam koy. Bir ayet işi bitiriyor. Bir. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah bizlere ve sizlere izan versin. Şu Kur'an'ı doğru okuyalım, doğru anlayalım, doğru anlatalım ve doğru olarak hayatımıza uyarlayalım. Değerli kardeşlerim, bu akşam uydusu olan arkadaşlar için söylüyorum, Bengi Türk televizyonundayım. Bazı konuları orada konuşacağız inşallah. Bengi Türk. Gidersiniz uydunuzdan, onu bulursunuz saat 21'de. Saat gece 21'de. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.